Trójka budzi, to środa, 12 dzień lipca, niecały dzień po porażce Igi Świątek, no i też skromnym zwycięstwie Rakowa Częstochowa. Raków Flora Tallin 1-0, rewanż za tydzień. O wszystkich najważniejszych wydarzeniach sportowych w programie trzecim po 6:00. A my z Państwem, no właśnie, do 6:00. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski, dzień dobry. Your son, arms raising a beam. uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Magia się dzieje, gdy z serca płyną słowa. Akurat w programie trzecim Polskiego Radia. To przy okazji serdeczne życzenia dla dzisiejszych solenizantów, czyli Bruna, Andrzeja, Bonifacego, Leona, Jana i Weroniki. Od trójki wszystkiego najlepszego do potęgi trzeciej. I jedziemy dalej z artystą, który niecały miesiąc temu prezentował się w Polsce na żywo. W Warszawie na Stadionie Narodowym. To Iggy Pop. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Oh, the passenger, how he rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window, what does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Glass. He looks through his window side. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Może kiedyś ci pomogę, może ty. Trójka Polskie Radio na Dzień Dobry, to jeszcze ponucić sobie można. Ile osób w Polsce żyje w stresie? Ilu z nas tak naprawdę potrafi wypocząć i w trakcie urlopu nie myśleć o pracy? Jak przestawić mózg z trybu praca na tryb wypoczynek? To o tym Państwu powiemy i przy okazji doradzimy po szóstej. W imieniu Piotra Firana zapraszamy i polecamy porę na trójkę. Ta pora po szóstej, a do pełnej już tylko 39 minut. Brakowało mi brakowało mało, żebym cię zagłaskała na śmierć. A gdy o sobie pomyślałam, obojętność zarzucałeś mi, w którym miejscu ta granica jest. To trochę mi zabiera dech, jak na huśtawce czuję się. Halo, Halo Ziemia, tu Trójka, Polskie Radio, w środę, 12 lipca. To jeszcze raz w programie grupa Fleetwood Mac. Zmarła 30 listopada w zeszłym roku Christy McVie, a gdyby nadal żyła, to dzisiaj obchodziłaby okrągłe 80. urodziny. 27 minut po piątej, rok 1987, album Tango in the Night. Z tej właśnie płyty teraz w programie trzecim Fleetwood Mac, Seven Wonders. My hand on the way, on the way down to heaven. W Warszawie początek dnia słoneczny, ale proszę Państwa, synoptycy zapowiadają burze i to niemal w całym kraju. Bez wyładowania dziś ponoć tylko na wschodzie. Te burze będą sobie wędrować z zachodu właśnie na wschód, ale kolejny gorący dzień przed nami. Temperatura maksymalna od 25 stopni nad morzem do 32 we Wrocławiu i w Warszawie. Trójka budzi do 6:25 minut. Czego chcesz, czego nie chcesz, wiesz, to nie pierwszy raz. To nie pierwszy raz, gdy ktoś ślepo błądzi. Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Gęsty sny, mówisz jestem zły wczoraj. Wczoraj wołasz bądź dzisiaj, wieszasz psy znów. Znowu rację mam, mówisz będę sam. Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Świetnie cię rozumiem, zaczęliśmy źle. Co ty ze mną masz, w co ty ze mną grasz? Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Puść mnie, przestań szarpać się, jeśli czegoś chcesz, to od razu bierz. Złap, puść, mogę podać ci nóż. Nic z tego nie będzie, z tego nic nie będzie. Hej. Trójka budzi już tylko 15 minut do 6, a po 19 w piątek w programie trzecim tradycyjnie lista przebojów Trójki. Głosowanie albo poprzez aplikację, albo na naszej stronie. I to za moment będzie podpowiedź, bo tydzień temu to była nowość na miejscu 23. Jak się Państwu podoba, chcecie się Państwo z tym utworem jeszcze usłyszeć, to proszę w wolnej chwili nie zapomnieć zagłosować. Właśnie na niego w Trójce. Michael Patrick Kelly. My God, there is nothing like the way you lift me up. I was lost. say, baby, that's just the way it is, baby. That's just the way it is, baby. That's just the way it is, baby. Od przyjaciół I'll Be There For You, a to ich drugi wielki przebój w trójce, jeszcze przed momentem The Rembrandts. Ładna piosenka na dzień dobry, daje takie większe przejaśnienie od środka. Trójka Polskie Radio, dobrze słychać. Piotr Firan już jest po szóstej, między innymi zdradzi sekret dobrych relacji i trwałości w związku. W tym celu zajrzy nawet na dwór królewski. To druga pani, proszę na dzień dobry poprawić kolana niezmiennie w związku z programem trzecim Polskiego Radia. Za 8 minut, bo tyle mamy do szóstej, pierwszy dziś serwis trójki, Krzysztof Zyblewski też na miejscu. No to my dziękujemy. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski, dobrego dnia. Ja wracam jutro o czwartej. Zabieram cię, ale długo idę. get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money, your mother said you shouldn't bet? Who has the fun? Is it always a man with a gun? They do things by heart.